wszystkie czerwone jabłka, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Tylko teraz w Saturnie. Wielofunkcyjne urządzenie marki Zelmer do mielenia mięsa, krojenia w kostkę, siekania i szatkowania za 379 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, jest dziewiąta. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Kwiaty i znicze na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej w czwartą rocznicę tragedii. Za chwilę w serwisie relacja z uroczystości na Powązkach. Na ostrzejsze sankcje nie ma zgody. Unia chce rozwiązać kryzys na Ukrainie m.in. dzięki szybszemu podpisaniu umowy stowarzyszeniowej i pomocy w reformach. Tajemniczy mężczyzna odnaleziony w Oslo to najprawdopodobniej Czech. Były podejrzenia, że jest Polakiem, ale czeska policja odnalazła jego rodzinę. Bez oficjalnych wystąpień i przemówień, ale w asyście honorowej Wojska Polskiego na warszawskich Powązkach uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Przed kwaterą, w której jest 28 grobów ofiar, są rodziny i przyjaciele tych, którzy zginęli 4 lata temu. Był także m.in. premier. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała uroczystości. Powiedz, jak wyglądała ta ceremonia? No, ta ceremonia była bardzo krótka, bardzo skromna, bo to już taka tradycja. Tę uroczystość organizuje miasto stołeczne. Oczywiście oprócz premiera była jeszcze między innymi pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Widziałam też ministra obrony Tomasza Siemoniaka. Był też minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Oczywiście rodziny, które teraz jeszcze stoją przed grobami swoich bliskich. Złożono kwiaty, wieńce, zapalono znicze przed każdym z tych 28 grobów osób, które zginęły 4 lata temu pod Smoleńskiem w katastrofie. Ale i oczywiście no, było też wyczytanie tych wszystkich nazwisk i sygnał trąbki, która jest odgrywana zawsze w takich dużych uroczystościach pogrzebowych. Agnieszka, ale to nie jest koniec uroczystości na wojskowych Powązkach. No tak, to nie koniec, dlatego że tutaj od 4 lat widać te polityczne podziały, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, bo tutaj nigdy nie ma brata prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo prezes PiS tu przychodzi później. On powinien pojawić się gdzieś tak koło 9.30, może 9.45. Będzie mu też towarzyszyła część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, bo tak już się składa, że właśnie co roku też te osoby, którym trochę bliżej do PiSu i do poglądów Jarosława Kaczyńskiego, to one tutaj też przychodzą i zapalają znicze i składają kwiaty przed grobami i przed pomnikiem poświęconym pamięci tym 96 osobom, które zginęły pod Smoleńskiem. Dziękuję bardzo. To była Agnieszka Drążkiewicz i tyle na razie z Powązek, ale pamięć ofiar katastrofy jest wspominana nie tylko tam. Apel pamięci organizowany właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość właśnie zabrzmiał przed Pałacem Prezydenckim. Po południu posłowie PiS pojawią się w Sejmie na prezentacji kolejnego raportu parlamentarnego zespołu Antoniego Macierewicza. Dokument ma dowodzić, że przyczyną tragedii był wybuch, a ślady eksplozji miałyby być widoczne w prezydenckiej salonce w Tupolewie. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz komentował w salonie politycznym Trójki, że wszelkie teorie spiskowe podsyca fakt, że śledztwo trwa już 4 lata i wciąż nie ma żadnych konkretów. Łatwo jest wzbudzić podejrzenia, jeżeli te wyjaśnienia, to śledztwo trwa tak bardzo długo. No to znaczy, że pewnie coś tam było. Może coś chcą ukryć. Jedynym niebanalnym elementem tej katastrofy była liczba ofiar i to, kto zginął. Cała reszta była banalna. Niedoróbki, asekuranctwo, oportunizm. Generalnie cała seria błędów. To już dodawał w sygnałach dnia Maciej Lasek. Szef zespołu smoleńskiego przy kancelarii premiera obala przy tym tezę, że to rosyjscy kontrolerzy lotów naprowadzili załogę Tupolewa na pewną śmierć. Kontrolerzy rosyjscy wyraźnie wskazywali załodze polskiego samolotu, że warunków do lądowania nie ma. To załoga Tu-154 podjęła decyzję o wykonaniu próbnego podejścia do minimum. Nikt ich do tego nie zmuszał. Ale w tej sprawie prokurator generalny Andrzej Seremet nie wykluczył odpowiedzialności rosyjskich kontrolerów lotu. Podkreślił jednak, że o wnioskach będzie można mówić dopiero po zebraniu pełnej dokumentacji. Szybsze podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, pomoc w reformach, kolejna misja, ale też próba negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. To pomysły w Unii Europejskiej na rozwiązanie kryzysu ukraińskiego i wsparcie dla Kijowa. Na ostrzejsze sankcje wobec Moskwy na razie zgody nie ma. Na razie możliwe jest wydłużenie listy Rosjan z zakazem wjazdu i zablokowanymi aktywami finansowymi. Mało prawdopodobne są natomiast sankcje gospodarcze mimo eskalacji konfliktu i niespokojnej sytuacji na wschodzie i południu Ukrainy. Komisja Europejska nie przygotowała jeszcze oceny kosztów ich wprowadzenia, a kraje Unii są w tej sprawie podzielone. Nie ma też zgody na wysłanie unijnej misji na Ukrainę, o którą zabiegają głównie Polska, Szwecja i Wielka Brytania, a która miałaby pomóc w reformowaniu policji i wymiaru sprawiedliwości. Sprzeciwiają się Niemcy, bo obawiają się, że będzie to konkurencja dla misji OBWE. Ta sprawa ma być omawiana na poniedziałkowym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. W przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w czwartek w Wiedniu, czas i miejsce nie są jeszcze potwierdzone, przy jednym stole negocjacyjnym mają zasiąść przedstawiciele Unii Europejskiej, USA, Rosji i Ukrainy, choć nie ma wielkich oczekiwań związanych z tym spotkaniem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Norweska policja zidentyfikowała tajemniczego mężczyznę znalezionego w Oslo, który mówił ze słowiańskim akcentem, ale nie wiedział, kim jest. Wszystko wskazuje na to, że to Czech. Tamtejszej policji udało się ustalić dane tej osoby, a nawet skontaktować się z jej rodzicami. Mężczyzna został znaleziony w pobliżu myjni samochodowej w Oslo, leżał w śniegu. Pytany o tożsamość nie potrafił podać swoich danych. Nie wiedział też, jak znalazł się w Norwegii. Rozumiał kilka języków, w tym polski. Twierdził, że został okradziony i wykorzystany seksualnie. Policja w Norwegii nie odniosła się do tych jego zeznań. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Coraz mniej niewiadomych w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Wczoraj poznaliśmy ostatnich półfinalistów. To Atletico Madryt, które 1-0 pokonało Barcelonę, i Bayern Monachium po wygranej u siebie 3-1 z pogrążonym w kryzysie Manchesterem United. Game, set, match. Taki napis pojawił się na stronie BBC, kiedy Arjen Robben dobił United, zdobywając trzecią bramkę. Rzecz w tym, że to hasło może też odnosić się do całego sezonu Manchesteru, bo jedno jest pewne, to będzie sezon bez trofeów. Moi gracze spisali się świetnie, mierzyli się przecież z obrońcami trofeum, a były chwile, gdy napędziliśmy im stracha, ostatecznie jednak zostaliśmy z tyłu. Mówił po meczu trener David Moyes i dodawał, że żałuje, że po bramce Evry jego gracze zbytnio się rozluźnili, szybko tracąc gola. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W wtorek awans do półfinału wywalczyli piłkarze Realu Madryt i Chelsea Londyn. W Pucharze Polski, tak jak w Lidze Mistrzów, coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć. W tych rozgrywkach jesteśmy już nawet po pierwszych meczach półfinałowych. We wtorek Zagłębia Lubin pokazało miejsce w szyku pierwszoligowej Arce Gdynia i wygrało 3-0. Wczoraj Jagiellonii Białystok niewiele pomogła zmiana trenera. Jaga znów przegrała, tym razem u siebie, 0-2 z Zawiszą Bydgoszcz. Zaś Agnieszkę Radwańską ponownie będzie można obejrzeć w akcji w katowickim spotku w BNP Paribas Katowice Open. Zagra w drugiej rundzie z Włoszką Franceską Schiavone. Dobrze, że znów mogę się pokazać przed polską publicznością. Cieszy się nasza najlepsza tenisistka. Bardzo się cieszę, że taki turniej w końcu jest w Polsce i miejmy nadzieję, że przez kolejne lata tak też będzie, albo nawet i większej rangi turniej. Mecz Radwańskiej ze Schiavone nie rozpocznie się wcześniej niż o godzinie 14. To spotkanie będzie można obejrzeć w TVP Sport. To był świetny występ Marcina Gortata. Dość powiedzieć, że w koszykarskiej lidze NBA Polak rzucił tej nocy dla Washington Wizards aż 27 punktów i miał 14 zbiórek w spotkaniu przeciwko Charlotte Bobcats. Co z tego wzdychają kibice czarodziejów, skoro ci przegrali po dogrywce 88-94. Pozostajemy za oceanem, bo tam w Stanach Zjednoczonych do pojedynku o pas mistrzowski Federacji WBC w kategorii półciężkiej szykuje się Andrzej Fonfara. 24 maja w Montrealu skrzyżuje rękawice z Kanadyjczykiem Adonisem Stevensonem. Andrzej Fonfara, który już od kilku lat z powodzeniem walczy w Stanach Zjednoczonych, nie jest faworytem w tym starciu. Stevenson uznawany jest za najlepszego na świecie pięściarza kategorii półciężkiej. Z 23 pojedynków, które stoczył na zawodowym ringu, przegrał tylko jeden, a aż 20 zakończył przed czasem. Ja będę miał mniejsze obciążenie psychiczne. W Adonie w razie przegranej traci wszystko. Ja w razie przegranej mam jeszcze czas odbudować ten rekord i spróbować kolejny raz. Także może gdzieś tam w podświadomości to będzie mi pomagało. Mówi w rozmowie z Polskim Radiem Andrzej Fonfara. Za kilka dni wyjeżdża on na ostatni obóz przygotowawczy do Kalifornii, skąd bezpośrednio już uda się do kanadyjskiego Montrealu. W 2005 roku mistrzostwo świata tej samej kategorii i organizacji zdobył Tomasz Adamek. Z Chicago, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce po 17. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego.

znów zaśpiewa i obejmie nas, i obejmie nas. Nie trzeba mi więcej, gdy deszczu pełne ręce mam. Zmoczoną mam piekę, lecz nie wstydź się, gdy patrzę tak. Malarze i żołnierze, nie bój się deszczu, tak zaczęliśmy, a teraz piosenka dnia w Trójce, Organek nie lubię, to piosenka zapowiadająca pierwszą solową płytę Tomasza Organka, gitarzysty, autora tekstów i wokalisty zespołu Sofa, współpracującego również z OSTR-em i Foxem, a premiera albumu, który zapowiada Nie lubię, ten utwór, a album nosi tytuł Głupi, już 12 maja. A ich serca są zimne. Tych kobiet nogi nigdy się nie rozkładają. Tych kobiet ręce zastygłe czekają. Nie lubię kobiet, które pachną mydłem. Ich sumienia są czyste, a ich nogi są zimne. Tych kobiet trumny są jasne, najchętniej w kolorze ekri, bo jasne kolory powiększają optycznie. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Uczciwi od medliny jest pachnieć szczyną. Ich buty są tanie, a pieniądze są drogie. A kto jest kim, i tak się nie dowiesz. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Być może ich ręce wcześniej pachniały padliną. Nie lubię. We'll be right back. Organek. Nie lubię piosenka dnia w Trójce. Dziś 10. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego i z tej okazji gramy tylko po polsku również piosenki tego wybitnego barda. Polecam muzykę polskich artystów. Tomasz Żonda. Tak, to Tomek Żonda ułożył dzisiejszą playlistę. To przez cały dzień w Trójce, a wieczorem po 9:00 w klubie Trójki Jerzy Sosnowski wspólnie z Mirosławem Czyżykiewiczem i Krzysztofem Gajdą będą wspominać Jacka Kaczmarskiego. W przedszkolu naszym nie jest źle. Zabawek mamy tutaj w bród. Po całych dniach bawimy się w coraz to inny trud. Ani nam przypatruje się, pilnuje gdzie zabawy kres. W przedszkolu naszym nie jest źle, kiedy się grzecznym jest. Bo jeśli nie, zaraz po pupach biją nas i krzyczą: patrzcie, patrzcie, niaku, gdzieś ty w las. Albo po łapach czepią i w kącie się łyka łzy. Za oknem tyle świata lśni, do szyby więc przyciskam nos. Wszystkim zachwycałbym się, gdyby nie pani głos. Bo mamy w pociąg bawić się, pani nas ciągnie tam i tu. I chyba sama nie wie gdzie, powtarza tylko czu, czu, czu. My za nią przewracając się i na zakrętach lecąc w bok, patrzymy jak się pociąg rwie, krzyczymy czu, czu, gubiąc krok. A pani ciągle biega i za nią już tylko jeden, dwóch, bo reszta pod ścianami tkwi i leżąc krzyczy czu, czu, czu. Pani się zatrzymuje zła, pierwszego z brzegu łapie i tym pierwszym zwykle bywam ja. Bo jestem kronomrny oraz zły, więc zaraz da mi da po pupie zbije mnie krzycząc: czemu szczę, niaku, nie bawisz się. A ja z pociągu wypadłem tylko i w kącie połykam łzy. Lecz nic nie mówię, cóż to da, coś tylko we mnie w środku drży. W kąciku siedzę cicho, myślę, że smutno mi. Lecz z czasem minie też i to. W przedszkolu naszym tak już jest, że zapomina się tu zło. Tu troską szybki kres i znów bawimy wszyscy się pod czujnym okiem pani. I w przedszkolu naszym nie jest źle, szczególnie gdy się śpi. Jacek Kaczmarski, przedszkole. Pieśni niepokornych.pl to adres strony internetowej, którą Polskie Radio specjalnie utworzyło z okazji 10. rocznicy śmierci poety. A tam poza Jackiem Kaczmarskim Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński, Jan Krzysztof Kelus, Jacek Klejf i wielu innych. Polecam Państwa uwadze, a za niespełna 6 minut w Trójce Arkadiusz Ekiert i Informator Ekonomiczny. Cię spadł tęczowy deszcz. Poczułaś się tak, jak tego zawsze chcesz. Jakbyś zawsze wiedziała to, co teraz wiesz. Jakby zawsze miał padać tęczowy deszcz. Znalazłaś to, czego nigdy nie zgubiłaś. Stałaś się tym, czym zawsze byłaś. Znalazłaś to, czego nigdy nie zgubiłaś. Stałaś się tym, czym zawsze byłaś. Znalazłaś. Czym zawsze byłaś. znalazłaś to, czego nigdy nie zgubiłaś, stałaś się tym. Tam, gdzie stawiasz krok, światło świeci tam, gdzie pada wzrok. Cel dodaje nam sił, oby każdy celem tym był. Kłamstwu zadać kłam, rozproszyć mrok. Tęczowy deszcz, poczułaś się tak, jak tego zawsze chcesz. Jakbyś zawsze wiedziała to, co teraz wiesz. Jakby zawsze miał padać tęczowy deszcz. Znalazłaś to, czego nigdy nie zgubiłaś, stałaś się tym, czym zawsze byłaś. Znalazłaś to, czego nigdy nie zgubiłaś, stałaś się tym, czym zawsze byłaś. Znalazłaś to, czego nigdy nie zgubiłaś. Autopromocja. W ubiegłym roku pod szyldem Biegam, bo lubię wystartowało prawie 11 tysięcy osób. Tym razem trójkowych biegaczy, którzy wezmą udział w sobotnim charytatywnym marszobiegu, na pewno nie będzie mniej. Dzień później do pokonania dystans 10 km i drugi Orlen Warsaw Marathon. Relacje z Narodowego Święta Biegania przez cały weekend na antenie Trójki. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Autopromocja. Punktualnie w pół do dziesiątej. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. Publicysta Adam Cymer i Arkadiusz Rzekiet. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Adamie, ta informacja gruchnęła wczoraj, ale dziś spróbujmy się jeszcze do tego odnieść, bo ja się troszkę zmartwiłem tym, że Narodowy Bank Polski nie zasili budżetu państwa, bo Marek Belka, prezes NBP, poinformował, że wynik finansowy banku za 2013 rok wyniósł zero. A dodajmy, że za 2012 rok ten zysk wyniósł 5,5 miliarda złotych. Co się stało? No NBP nie jest od zarabiania pieniędzy. To nie jest spółka prawa handlowego i w związku z tym no, nie można go winą obarczać za coś takiego. No to winą może nie, ale trochę to... żal, że... Nie, no zawsze żart, jak do budżetu mniej pieniędzy wpada, no to budżet jest w gorszej kondycji. No właśnie, i pytanie, czy nasz budżet jest na to przygotowany, że nie będzie takiego? Ja myślę, że tak. To są kwoty te, które były zawsze odpisywane z zysku NBP-u i przekazywane do Ministerstwa Finansów. To nie mogą być kwoty planowane, bo to nie można tego zaplanować. Mhm. Przecież wynik finansowy NBP-u zależy od sytuacji na światowych rynkach. Kursu walutowego, z ceny pieniądza, no wypadkową różnych zdarzeń jest i w dzisiejszych trudnych czasach no, na Boga nie sposób przewidzieć. Zwłaszcza, że pewne tendencje, na przykład na rynkach walutowych, czy na rynku papierów dłużnych różnych państw, tam gdzie my lokujemy nasze środki, no jest gigantyczny marazm z powodu strasznie niskich stóp procentowych. No tak. Więc to, co kiedyś NBP na tych stopach procentowych zarabiał, no to teraz wszystko to poszło w niwecz. I w związku z tym no, dobrze, że stabilizuje wartość pieniądza i stabilizuje system bankowy w Polsce. Bo to jest podstawa jego działania. Działalność, tak jest. I to jest wszystko bezpieczne jak na razie i nie ma żadnych zagrożeń. Zdaniem prokuratora generalnego nie było podstaw do tego, by szczególnie interesować się spółką Amber Gold, pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna. Czym była spółka Amber Gold, to my wszyscy wiemy. Sporo się o tym mówiło. Mnóstwo Polaków zostało oszukanych, grube miliardy złotych. No i co? I nie ma sprawy? Spółka działała legalnie? No i tylko Maciej P. siedzi już 3 lata. No właśnie. Nie wiadomo dlaczego. Wobec tego. No ale mam wrażenie, że to... Wie pan, ja sądzę, że to strasznie jest niebezpieczny list pana prokuratora generalnego. Dlatego, że on potwierdza, że prokuratura że można w Polsce... zgodnie z prawem ludzi oszukiwać. Tak. Ale potwierdza jedno, że prokuratura w Polsce kompletnie nie zna się na sprawach gospodarczych. W ogóle nie rozumie tego, o co chodzi. Przecież mnóstwo spraw prowadzonych okazywały się wydmuszkami tak zwanymi prawnymi. Przedsiębiorstwa plajtowały, przedsiębiorcy trafiali do kryminału. Ale może to nie jest wina prokuratury, tylko prawa. A prokuratora ma myśleć. On nie zwalnia z myślenia. Trzeba po prostu znać mechanizmy, które rządzą na rynku gospodarczym. A prawo swoją drogą jest tak skonstruowane, najczęściej w Polsce, że ono przede wszystkim chroni interesy państwa. To jest główna rola prawa. No ale to z tego wynika, że później, przestępców też. A później dopiero zajmuje się samą strukturą prawa gospodarczego, co wolno, czego nie wolno, co jest dopuszczalne, co nie jest, a dopiero na końcu zajmuje się tymi, którzy w wyniku tego złego prawa ponoszą skutki tego. Hmm. Czyli go zostają okradani, oszukani, wykiwani przez system finansowy, przez firmy ubezpieczeniowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli prokurator generalny mocą swego majestatu tak bez problemu sobie mówi, że o, Amber Gold, nic takiego się nie stało. To jest dla mnie przerażająca informacja. Nawet jeżeli za tym stoją jakieś rzeczywiście racje prawne, że tak prawo stanowi, że nic tu na przeszkodzie nie było z formalnego punktu widzenia. Tylko wie pan, no, do tego można na to spojrzeć jeszcze z innego punktu widzenia. Jest tyle w Polsce instytucji państwowych, nadzoru, kontroli, wszystkiego tego, co powinna zagrożenia pojawiające się na rynku gospodarczym, czy finansowym, zawczasu wychwytywać. No przecież ten Amber Gold ileś tam lat działał i co w tym czasie robił Komisja Nadzoru Finansowego? No ale skoro wszystko było zgodnie z prawem, to też nie było podstaw, żeby interweniować. Więc właśnie cały ten system szwankuje. No to pozostańmy jeszcze przy tym temacie, panie Adamie, bo ja tu jednak się odniosę do tej naszej jakości prawa, bo się okazuje, czytamy dziś w Rzeczpospolitej, że wartość przekrętów wykrytych przez fiskusa lawinowo rośnie. Jak czytamy w gazecie, w zeszłym roku kontrolerzy zajmujący się tropieniem najpoważniejszych oszustw wykryli nieprawidłowości na blisko 6,5 miliarda złotych. To o 2/3 więcej niż w 2012 roku. No i to nie tylko Amber Gold, prawda? Tak, bo to prawo ma to do siebie, że ono dopuszcza różne systemy represji, ale w stosunku do interesów legalnych, jeżeli to prawo jest łamane. Ale jeżeli w prawie jest jakaś luka i wtedy pojawia się takie zjawisko jak szara strefa, to wtedy fiskus jest bezradny. A szara strefa w polskiej gospodarce to jest pewnie ze 30% obrotu PKB. Tak. I teraz tam system prawa już nie działa. A tam uciekają ci wszyscy, którzy chcą być jakoś na bakier z prawem, bo na przykład są w złej kondycji finansowej i nie stać ich na regulowanie zobowiązań wobec państwa. Więc już muszą uciekać z tej strefy. I oni dalej funkcjonują. W obrocie gospodarczym istnieją. Ale wtedy pojawiają się te mechanizmy tych różnych spółek słupów, różnych podstawionych facetów, różnych faktur VAT od zapłaconych, a nie zrealizowanych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, jeżeli taki był postęp wykrywalności tych przestępstw, to być może, i to jest dobra wiadomość akurat. No, dobra w tej złej. W tej złej, że służby skarbowe są skuteczniejsze. No tak. Bo przecież jeszcze do tej pory zawsze żeśmy oceniali, że te służby skarbowe są niewydajne. Jest to aparat liczący setki tysięcy ludzi, a ich efektywność działania była marna. Więc jeżeli teraz wzrosła, no to należy się tylko cieszyć. A ta informacja w dzisiejszej prasie mnie zdziwiła, panie Adamie, bo chodzi o zmianę polityki energetycznej w Niemczech. Ta zmiana może pomóc polskim kopalniom wyjść z kłopotów. Nasz zachodni sąsiad zapowiada stopniowe ograniczanie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i zwiększenie produkcji prądu w elektrowniach węglowych. I no coś mi tu nie pasuje. Niemcy, tacy proekologiczni, odchodzą od energii zielonej i stawiają na węgiel, który jest tak krytykowany, że to taka brudna energia. Bo są kraje, które do ekologii podchodzą doktrynalnie i są takie, które podchodzą do ekologii, że jak sprzyja ich gospodarce, to jest dobra. Jak nie sprzyja, to zaczynamy trochę ją traktować łagodniej. I taka jest bolesna prawda. My nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć z powodów mi bliżej nieznanych. Niemcy mają gigantyczne pokłady węgla brunatnego. W sytuacji, kiedy podjęli strategiczną decyzję, że likwidują energetykę atomową, tak, no to dlaczego nie wykorzystać tego naturalnego złota, które mają w ziemi i wprowadzić do systemu energetycznego? A emisja CO2 i tak dalej? Przez ostatnie lata emisja CO2 w Niemczech wzrosła o ponad 20%. I jakoś nikt się z tego powodu nie przejmuje. A system wspierania odnawialnych źródeł energii okazał się tak gigantycznym obciążeniem dla finansów państwa, bo jest drogi. Już nie mówię o tym, że konsumenci niemieccy dopłacają straszne pieniądze do tego. Jest drogi i nieefektywny. Oni muszą ten zwrot w energetyce zrobić w kierunku naturalnych, ale nieodnawialnych źródeł. Gaz okazuje się znacznie droższym w tej chwili nośnikiem energii niż węgiel kamienny i węgiel brunatny, więc nawet zamyka się w Niemczech elektrownie gazowe. One są o połowę czystsze ekologicznie. I wykorzystuje się to, co jest najtańsze, najefektywniejsze ekonomicznie. I teraz problem naszych kopalni. Jeżeli one sobie żyją takimi nadziejami, że a nóż widelec, będzie im lepiej, to one nic z tego nie będą miały. Nasze kopalnie same siebie muszą uzdrowić i dopiero później zastanawiać, czy Niemcy im w tym mogą. Wcale Niemcy nie muszą od nas węgla kupować. Nasz węgiel wcale nie jest taki atrakcyjny cenowo. Ale jest blisko. No, jest blisko, ale jeżeli można sprowadzać węgiel w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych, który jest tańszy od naszego i to się ciągle opłaci, no tak, na Boga. My musimy zrestrukturyzować ten system, zarządzać nim na nowo, wydać pieniądze na inwestycje w górnictwo. Bo niedługo już w ogóle nie będziemy mieli kopalni, gdzie będzie opłacalne wydobycie. A my tego nie robimy. I proszę zauważyć, jakiego absurdu dochodzi. Czesi inwestują w nasze kopalnie, w te, no tak, które myśmy sami zamknęli. No gdzie tu jest logika? Dobra informacja na koniec, panie Adamie. Ja nie chcę niczego sugerować, ale może zainteresuje pana fakt, że szwajcarscy naukowcy z Uniwersytetu Bazylejskiego odkryli, że zielona herbata wspomaga pamięć. Wszystkie instrumenty wspomagające pamięć powinny być wykorzystywane w maksymalny sposób. Pewnie coś jest, bo ta zielona herbata rzeczywiście ona ma zbawienny wpływ na układ pokarmowy, ale niewykluczone, że różne inne jeszcze ma pozytywne działania. Więc nigdy za dużo eksperymentów, jeżeli mamy do czynienia z substancją naturalną, a nie jakąś chemiczną, która ma nam coś tam boksować się z naszym organizmem. No może zamiast małej czarnej o poranku filiżanka zielonej herbaty polecamy. Niektórzy mówią, że to jest doskonały zamiennik. Adam Cymer, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy. Do usłyszenia.

No ciekawe, Lux Torpeda czy Artur Rojek na pierwszym miejscu listy przebojów w najbliższym notowaniu? U nas Lux Torpeda. Za 10 minut 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? O języku polskim Katarzyna Kłosińska. Między panem Mariuszem z Włocławka a jego narzeczoną doszło do sporu o płukanie, a ściślej o formę czasownika płukać. Powiedziałem, zwierza się słuchacz, że płukę naczynia, co narzeczona poprawiła na płuczę. Ja jednak się spierałem, że płukę to forma poprawna i stosuję ją wymiennie z płukam. Niestety nie mam dla pana dobrych wiadomości. Ani płukam, ani płukę nie jest poprawne. Możemy powiedzieć jedynie płuczę naczynia. Płukać odmienia się tak samo jak skakać, bazgrać, karać, żebrać, ssać czy orać. One wszystkie mają ę w pierwszej osobie, a w pozostałych konsekwentnie esz i e. Czyli mówimy tylko skaczę, skaczesz, bazgrzę, bazgrzesz, karzę kogoś. Karzesz, płuczę, płuczesz, żebrzę, żebrzesz, ssę, ssiesz, orzę, orzesz. Ponieważ w końcówkach osobowych jest ę lub e, to ostatnia głoska tematu, czyli spółgłoska, która jest przed końcówką, ulega zmiękczeniu, no bo e ma bardzo silne właściwości zmiękczające, czyli k zamienia się w czy, ry w ży, sy w si i tak dalej i dlatego jest właśnie płukać, ale płuczę, karać, ale karzę i tak dalej. Sprawa byłaby prosta, gdyby wszystkie czasowniki zakończone na ać odmieniały się jednakowo. Niestety, oprócz tych, które przybierają końcówki es, tak jak skakać, czy orać, czy właśnie płukać, jest mnóstwo takich, które odmieniają się tak jak czekać. czyli mówimy klękam, chrząkasz czy zerkasz. Jest też niemała grupa czasowników, które możemy odmieniać na dwa sposoby. Ktoś głaszcze psa albo go głaska i obie formy są poprawne. Podobnie kura gdacze albo gdaka, ktoś mlaska albo mlaszcze. O innych czasownikach pisze pan Maciek z Żukowa na Kaszubach. Zastanawiam się, która forma czasownika trzepotać jest poprawna, trzepocze czy trzepoce. Podobny problem mam z szamotać, łopotać, mamrotać, tupotać, klekotać, migotać. Nawet lokomotywa tu ma czasem łomoce, a czasem łomocze. Tylko czy legalnie i zgodnie z normami? Tak, lokomotywa łomocze i łomoce całkiem legalnie i całkiem zgodnie z normami. Te bowiem mówią, że w czasownikach, w których przed ać jest ty, to ty może się wymieniać na czy albo na cy. I poprawne są obie formy. A więc ktoś bełkocze albo bełkoce, depcze albo depce, dygocze albo dygoce i tak dalej, i tak dalej. I jak wiemy, jak zauważamy sami, te formy z cy, czyli dygoce, bełkoce, dzisiaj już odbieramy jako trochę przestarzałe. Jednak w jednej formie jest tylko czy. Jest to tryb rozkazujący. Powiemy więc nie depcz trawnika, nie dygocz, tak? Ale nie powiemy już nie depc, nie dygoc, no bo to jednak byłoby trudne do wymówienia. Wszelkie wątpliwości językowe naszych słuchaczy rozwiewała jak zwykle Katarzyna Kłosińska. Jeśli takowe państwo mają, proszę pytać pod adresem katarzyna.kłosińska@polskieradio.pl. Do południa. Miejskie ogrodnictwo, o którym chciałabym dziś państwu opowiedzieć, rozrosło się w Europie. Park jadalny w Hadze, zaprojektowany przez brytyjskiego artystę Nilsa Normana, ziołowo-warzywny ogród księżniczki w Berlinie na Kreuzbergu, miejskie herbarium, czyli ziołowy ogród z powodzeniem uprawiany jest przez mieszkańców Londynu, nie mówiąc już o cudownych ogrodach na dachach, jakie można znaleźć na przykład w Nowym Jorku. Ogrody w miastach na świecie zadomowiły się na dobre, ale jaskółki czyniące wiosnę pojawiają się już w Polsce. Na przykład grupa Kwiatuchi obsadza kwiatami trawniki na warszawskim Żoliborzu, działa też w Toruniu i Zielonej Górze. Tam powstał ogólnodostępny warzywniak. A w zeszłym roku w ramach programu rewitalizacji społecznej Blok Podwórko Kamienice ożywiły się ulice. Na Targówku tam powstały ekologiczne ogródki. O tym, gdzie i co sadzić, jak smakuje sałata i pomidory wyhodowane na balkonie czy kuchennym parapecie, porozmawiam już po 10:00 z moimi gośćmi, a za prawie 6 minut w Trójce Serwis.